मेरे घर चले जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। जाने कब क्या हो ये किसने जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। जाने कब क्या हो ये किसने जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। गिनती क्या करना है जब तू पिलाने वाला, हाथ से तेरे पी लूं मैं जहर का प्याला। गिनती क्या करना है जब तू पिलाने वाला, हाथ से तेरे पी लूं मैं जहर का प्याला। वादा जब आजमाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। फिसल जाए तो हाथ थाम लेना, जान चली जाए तो आके तू कांधा देना। हर पांव फिसल जाए तो हाथ थाम लेना, जान चली जाए तो आके तू कांधा देना। काम है यारों का हो जाए फिर घर चले जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। हसीना तुझसे जो उल्फत करती हो, ढूंढ निकालेंगे हम जो तुझ पे मरती हो। कोई हसीना तुझसे जो उल्फत करती हो, ढूंढ निकालेंगे हम जो तुझ पे मरती हो। जान लुटा कर देंगे हम प्यार का नजराना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। जाने कब क्या हो ये किसने जाना, एक एक हो जाए फिर घर चले जाना। एक एक हो जाए फिर घर चले जाना।